ओम जय शिव शक्ति हरे स्वामी जय शिव शक्ति हरे मंगलमय सुखकारी मंगलमय सुखकारी आरती तेरी करे ओम जय शिव शक्ति हरे ओम जय शिव शक्ति हरे स्वामी जय शिव शक्ति हरे मंगलमय सुखकारी मंगलमय सुखकारी आरती तेरी करे ओम जय शिव शक्ति हरे ओंकारेश्वर हे गंगेश्वर शंभो दुखहारी स्वामी शंभो दुखहारी तुम्हारी कृपा पावें तुम्हारी कृपा पावें निश दिन संसारी ओम जय शिव शक्ति हरे रजनी नायक मस्तक चमके जटा जूट भारी स्वामी जटा जूट भारी श्रवणन सोहे कुंडल श्रवणन सोहे कुंडल शोभे त्रिपुरारी ओम जय शिव शक्ति हरे शूल हरण त्रिशूल लिए कर हे डमरू धारी स्वामी हे डमरू धारी शंख बजाए जगाते शिव सृष्टि सारी ओम जय शिव शक्ति हरे सर्प रुंड की माला धारे विभूति सर्वांगे स्वामी विभूति सर्वांगे शीश जटा से बहती दुखटारिणी गंगे ओम जय शिव शक्ति हरे वामांगे श्री गिरिजा सो है शक्ति जग माता स्वामी शक्ति जग माता गणपति संग बिराजे मंगल सुख दाता ओम जय शिव शक्ति हरे बाघंबर पीतांबर धारे बैठे महादेवा स्वामी बैठे महादेवा ऋषि मुनि योगी ध्यावें देव करे सेवा ओम जय शिव शक्ति हरे अमृतमय है नाम तिहारा शिव भव भय हरणम स्वामी शिव भव भय हरणम सिद्धेश्वर मुक्तेश्वर देवातुव शरणम ओम जय शिव शक्ति हरे ज्योतित होवे ज्ञान तिहारा टूटे जग बंधन स्वामी टूटे जग बंधन ओम शरण बलिहारी गावे शिव वंदन ओम जय शिव शक्ति हरे जय शिव शक्ति हरे स्वामी जय शिव शक्ति हरे मंगलमय सुखकारी मंगलमय सुखकारी आरती तेरी करे ओम जय शिव शक्ति हरे।